awangardowego, autora unizmu w muzyce, Zygmunta Krausego. Jubileuszowa, stulecie urodzin, wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera 1923-1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu odbył narady z ministrami w związku z pożarem hali z chemikaliami w Zielonej Górze. O zwołanie posiedzenia Rady Ukraina-NATO w związku z sytuacją na Morzu Czarnym zwrócił się ukraiński prezydent. Biało-czerwoni w finale Ligi Narodów zagrają z Amerykanami. W związku z pożarem z chemikaliami w hali z chemikaliami w Zielonej Górze premier Mateusz Morawiecki odbył narady z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, ministrem Zbigniewem Hoffmanem, nadzorującym RCB, a także z kierownictwem MSWiA i wojewodą lubuskim. W Zielonej Górze trwa akcja gaśnicza, w której uczestniczy 60 jednostek straży pożarnej. Premier poinformował na Twitterze, że sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę kieruje działaniami na miejscu. Monitorowane jest powietrze pod kątem obecności niebezpiecznych dla ludzi substancji. Przeprowadzono serię pomiarów, które będą kontynuowane. Do tej pory nie wykazano przekroczeń norm. Szef rządu przekazał, że do mieszkańców okolicznych gmin i powiatów rozesłany został alert RCB informujący o sytuacji związanej z pożarem. Przygotowujemy się na różne ewentualności, także możliwą ewakuację mieszkańców, dlatego zabezpieczone są dla nich miejsca, do których mogliby się udać w sytuacji przekroczenia norm w powietrzu, napisał Mateusz Morawiecki. Do tej pory w akcji lekko poszkodowana została jedna osoba. Straż pożarna, jednostki chemiczne i wszystkie służby walczą o jak najszybsze ugaszenie pożaru. Premier Mateusz Morawiecki przed południem odwiedził Książ Wielkopolski. W kilkutysięcznym mieście zakończono budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, która w przyszłym tygodniu zostanie oficjalnie otwarta. Premier wyjaśnił, że inwestycja powstała przy udziale środków z budżetu państwa w ramach rządowego programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska. Tutaj, panie burmistrzu, naprawdę podziwiam, bo to, co udało się stworzyć, to nie tylko coś, co jest bardzo funkcjonalne, ale też bardzo estetyczne, nowoczesne i na pewno będzie to perła w sportowej koronie całego powiatu śremskiego. Jestem przekonany, że będzie służyła też mieszkańcom Książa, ale też okolic. Premier dodał, że jego rząd nie ma nic przeciwko rozwojowi dużych miast i aglomeracji, ale państwo musi pamiętać o inwestycjach w małych miejscowościach, aby przeciwdziałać ich wyludnianiu. Koszt budowy hali sportowej w Książu Wielkopolskim wyniósł niemal 19 milionów złotych, a kwota dofinansowania z budżetu państwa 5 milionów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga o zwołanie posiedzenia Rady Ukraina-NATO w związku z sytuacją na Morzu Czarnym. W codziennym wystąpieniu prezydent mówił o dzisiejszej rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym NATO. Dotyczyła ona m.in. sytuacji w rejonie Morza Czarnego. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że agresywne działania Rosji będą miały szkodliwe następstwa dla całego świata. Agresywne kroki Rosji na Morzu Czarnym, jakakolwiek destabilizacja w tym regionie, przerwanie naszych szlaków eksportowych będą oznaczały problemy z następstwami dla całego świata. Kryzys cenowy na rynku żywnościowym to najmniejsze z możliwych następstw. Pięć dni temu Rosja zerwała umowę, która pozwalała na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Rosjanie ostrzegli też, że będą traktować wszystkie statki handlowe płynące po Morzu Czarnym do ukraińskich portów jako wrogie okręty. Polscy siatkarze poznali rywali w finale Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie pokonali reprezentację Włoch 3-0. Z kolei Polacy wcześniej ograli Japończyków 3-1. Były selekcjoner reprezentacji Polski Reneusz Mazur podkreśla ważną rolę atakującą w tym spotkaniu. Pierwszy set jakoś tam wyznaczał nam pewne stresy, które później im dłużej trwał ten mecz, tym łagodniały, a nasze te elementy, które szczególnie były istotne w meczu z Japonią i z tą drużyną w ten sposób się gra, czyli zagrywka, blok, no i w którymś momencie skuteczny atak. A jeżeli skuteczny atak, to myślimy Wilfredo Leon, Kaczmarek, ci dwaj gracze stanowili filary w tym elemencie. Później pozostali gracze włączali się kolejno do gry. Finałowe jutrzejsze starcie zaplanowano na 20. 3 godziny wcześniej Japończycy zagrają o brąz z Włochami. Sport w trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

sobotni wieczór gwiżdżemy na wszystko, świetnie się bawimy i działamy dalej w doskonałej formie, dlatego też zapraszamy Państwa do nas. Góry czy Mazury? Gdzie na rybkę albo złowić, albo spożyć? Co tam u Państwa teraz? Jak rozwija się ten wieczór? Można też przekazać ciepłe słowa naszym siatkarzom. 227-3. Stanisław Perzyna odbiera telefony i łączy z anteną. Agnieszka Łukasiewicz spełnia się realizacyjnie. Michał Żołądkowski, prowadzenie we trójkę. Zapraszamy do północy. Państwo możecie w każdej chwili dołączyć. 227-3. Stars in your eyes, little one, where do you go to dream? To a place we all know, the land of make-believe. Will you come and play? Program Trzeci Polskiego Radia. Kamikadze, tak mówili kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja. Czuję się jak spruty wór. Więc wróć i zostaw ją do zach. No wróć, no po co taki garb? Więc wróć, nie chowaj się za sen. No wróć, pomyłka ludzka, rzecz. Kamikadze, tak mówili kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja, bo moje ja. Słońce znam od ciemnej strony, punkt oparcia zgubi. Nożem serce uderzony, znikam tak jak w maju śnieg. Więc wróć, nim sięgniesz aż do dna. No wróć, nim zmienisz się we wrak. Czy wiesz, twe miejsce polżmę? Gdzie dziś twa wibrująca pieść? Kamikadze, tak mówili kamikadze. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja. O, moje ja. Bez litości zabiłaś moje ja. O, moje ja. Dance, kamikaze, wróć, tak przy okazji siatkówka, warto przypomnieć, Polska, Japonia 3-1. To teraz wracamy na jeziora, 2-2, 7 trójek. Góry czy Mazury? Oczywiście, że i góry, i Mazury. To jest najlepsze wyjście, ale ponieważ w górach byłam wszystkich dokładnie, więc tak myślę, że po prostu odkrywajmy piękno każdego zakątka kraju, a zaczynajmy od okolicy. Naprawdę, to jest najważniejsze. Nawet poznajmy dobrze swoje miasto. A na Mazury zawsze zapraszam, bo Mazury są jeszcze czyste, pachnące. No i mówiła i polecała Krystyna z Olsztyna. Na Facebooku trójki Mazury przegrywają z górami 41-45. Proszę Państwa, może ktoś z Państwa był w górach skalistych w Stanach? Jedno z moich marzeń, tym bardziej proszę dać znać. 227 trójek. No jeszcze wracając do siatkówki, to warto przypominać Liga Narodów. Finał jutro od 20. Polska, USA. 22 minuty po 22. To jest Departament Rytmu, to jest Trójka Polskie Radio. I jak słychać, przyjemność robi nam i to wielką teraz Whitney Houston. Control.

27 minut do 23. Trójka Polskie Radio, sobotni wieczór. Słuchamy ze szczerym uśmiechem, krótko mówiąc, relax. No to proszę Państwa, ciąg dalszy w temacie góry czy Mazury. 2-2-7-3. Chyba w góry, a chętnie pochodziłbym, mimo że jestem już wiekowy, to chętnie pochodził. Mam takie miejsce i staram się co 2-3 lata być na Gubałówce, siedzieć tam, popatrzeć na widoki, jeżeli jest dobra widoczność. A poza tym teściowie tam mieszkają w Zakopanem, więc zawsze mam taką możliwość, że nie muszę szukać noclegu. Zakopane, Zakopane, słońce, góry i górale. A w temacie jezior, Państwo ulubione jezioro to które? 2-2-7-3. Tymczasem o dziewczynach Wilki, szczególnie o jednej i fajnie. Baśka miała fajny biust, a nie styl, a Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda z Łojolka mnie zagłaskała. Zdradzała mnie. Piękne jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Karolina w Hollywood, Zaśką nigdy nie było tak samo. Ewelina zimna jak lód, więc na noc umówiłem się z Alą. Wszystko mógłbym Izie dać, tak jak Oli, ale one wcale nie chciały brać. Małgorzata, jeden grzech, aż oni Trzeci Polskiego Radia. It's 1986 now. Życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz mu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Szybki tak zwany look na Facebooka Trójki Góry kontra Mazury, 56-45 Góry wygrywają. A my to już z programem Z Górki, proszę Państwa. Godzina i 16 minut jeszcze Departamentu Rytmu. To gdzie na tę rybkę w wakacje, na przykład na Mazurach, gdzie warto się pojawić, jak i czego spróbować, gdzie konkretnie, to jest pytanie. Albo co Państwo teraz robicie, może jesteście w trasie, no to automatycznie też warto dać się znać, przecież z Trójką zawsze po drodze. 2-2-7-3. To teraz muzycznie można powiedzieć taka korrida. Jednym słowem, ole! Mis amigos, hemos empezado el verano con buen pie. Basta, empezaremos una nueva cosa. Trzeci Polskiego Radia. Ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami, bo twe okno mnie nie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Śmiechem, byłaś serca biciem. A jak jesteś, no to dzwonię 227 trójek morze czy góry. Jak rozwija się końcówka soboty? Ryba smażona czy wędzona? Gdzie na te ryby? Gdzie jest branie? To nawet pytanie z takim podwójnym dnem. 227 trójek, proszę państwa, 5 minut do 23. Za 5 minut Artur Ewertowski przedstawi serwis trójki. Mateusz Warianka dołoży serwis sportowy. A do tego czasu to już słychać jeszcze Tuszaj, Kacze Gugu. Thank you.